أصحاب التابعين للهدد والمبينات. سبحان الله. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سبحان الله. وفي مقام آخر مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا. معزز حاضرين السلام عليكم. وعليكم السلام. کھول دو اللہ بھی نہ کھینچے تو زور بھی نہ لگے تھوڑا سا بس بولیے چل پڑے اللہ بھی نہ کھینچے تو زور بھی نہ لگے صحیح طرح چلاؤ زور بھی نہ لگے زیادہ غلط نہ لگے ملا دے جناب کے سامنے جی پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ تعلق بھی شامل صفا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق نالے شان صفا بیان کریں گے کمالات صفا نالے پیغام صفا بیان کریں گے جڑا ملاپ کا قائل ہے پیغام کا منکر ہے بھی ماں جڑا پیغام کا قائل ہے ملاپ کا منکر ہے بھی ماں ملاپ منے پیغام نہ منے حکم شرح نہ منے وہ بھی بےمان جڑا پیغام منے ملاپ نہ منے وہ بھی بےمان سنی کے نواں دے ملاپ مصطفیٰ بھی منع والا ہوگا پیغام مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. توجہ رکھنا اسے شہر کا فقدان ہے کہ انہوں نے ودا ودا کر دیا گیا کوئی صرف ملاپ کے پیچھے پائے کوئی صرف پیغام کے پیچھے پائے سنیت چھوڑ دیتی گئی زندگی کا مطالعہ کر اسلاف ہی کا مصطفیٰ دے بھی قائل نہیں اور شریعت مصطفیٰ دے بھی قائل نہیں. سبحان اللہ. اور میں تیرے سامنے ابتدا خدائے مصطفیٰ کو کرنا تاکہ پتا چلے رسول خدا والا نے کتنا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اپنے آپ سے رحم کرے تو نظر نہ کرے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تبلیغ فرما رہے فرمایا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں رب وَلَوْ آیا رب نے مینو رسول بنا کے بھیجیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ اپنی گل نہیں کی رب کی گل کی میرے رب بھیجا ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਚਿਤਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਲੈਕੁਮ ਮੁਸ਼ੱਦਦੇ ਕੱਲੇ ਮਾ ਫੈਨਾ ਯਦਈਆ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਲੇ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਤਬਲੀਗ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲਾ ਈਸਾ ਮਰੀਮ ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ, ਇਲਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨੀ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਇਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਇਆ। ਮੁਸੱਦਿਕ ਕੱਲੇ ਮਾ ਬੈਨਾ ਯਦਈਆ ਮਿਨਤ ਤੌਰਾਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾਂ ਬਿਰਸੂਲ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨੂੰ ਬਾਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ احمد سبحان اللہ میرے تو بعد میں نا انہاں دا احمد ہوئے گا سبحان اللہ اجے نبی تشریف لے کے نہیں آئے پہلے کڑیاں دیاں خوشخبریاں دیتیاں جا رہی ہیں سبحان اللہ اجے آئے نہیں پہلے کچھ پہ ہوندے نے ہن تے آ گئے نے کچھ نہ ہوئی اسی کی کریے سبحان اللہ مسلمان فرمایا آنا تے میرے تو بعد نے نہ انہاں دا احمد ہوئے گا سبحان اللہ کہ کملی والا آسمان تے احمد مشہور ہے زمین تے محمد مشہور ہے سبحان اللہ آسمان والے احمد کہہ کے پکار دے نے زمین والے محمد کہہ کے پکار دے نے پتہ چلیا اچھا تے وی نبی دا نام چلدا ہے فرض تے وی نبی دا نام سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کیا یا غوث اعظم توجہ کرنا آؤ میں ایک روایت تمہیں سنا دیا پتہ چل جائے جڑے ہجے نبی تشریف لے کے نہیں آئے آن تو پہلی نبی نے چلتے ہو رہے سن سبحان اللہ آؤ مسلمان ہو کرنا امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں فرمایا ایک زید بن عمر نے ایک عامر بن ربیعہ نے عامر بن ربیعہ نے زید بن عمر نال ملاقات کی تھی زید بن عمر وہو خارج من مکہ تیرید و ہرا وہ مکے شریف تو باہر کھڑے نے زید بن عمر ملاقات ہوئی رہے زید بن عمر مکے شریف تو باہر کھڑے نے تیزارے ہرا کا ارادہ ہے حضرت عامر بن ربیعہ پوچھ رہے نے کدھر جا رہے ہو فرماندے نے میرا ہرا والے جان کا ارادہ ہے پوچھتے ہیں کیوں نکل کے جا رہے ہو تھوڑی سے برادری اتنے خاندان اتنے قبیلہ اتنے فرمان لگے قد کان بین ہوا بین قومی سوان فی صدر النہارے فرمایا میرے درمیان تے میری قوم دے درمیان حالات خراب ہو گئے نے میرے واسطے جانا پی گیا ہوئے سبحان اللہ حالات حضرت عامر بن ربیعہ پوچھتے ہیں حالات کیویں خراب ہوئے جے فرمایا فیما اظہر من خلافہم و اعتزاز اہلیتہم جڑیاں گلاں کردے سن میں انہاں دی مخالفت کیتی ہے جڑیاں جھوٹیاں خداواں نوں پوجدے سن میں انہاں نوں چھوڑ دتا ہے او میرے دشمن بن گئے نے ما کان یا بود آپ آؤ جڑے انہاں دے پیو میرے دشمن بن گئے نے میں نکل کے جا رہا ہوں کیونکہ میں بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا میں تے وحدہ لا شریک کی پوجا کرنی ہے سبحان اللہ فرمایا میں گھر وشواس سے نکل رہا ہوں توجہ کرنا مسلمانوں جب میں نے گل کی نے حضرت زید بن عمر نال جناب عامر بن ربیعہ رہے گل جناب جب زید بن عمر کو سن لیں گے زید بن عمر بولے نے اندر یا عامر انی خالف تو قومی وطبا تو ملتا ابراہیم وما کان یا بدو فرمایا زید بن عمر قرآن عامر بن ربیعہ نو فرمایا میں قوم نال دشمنی لے لیں گے وہ دی وجہ کی بڑی ہے وطبا تو ملتا ابراہیم میں قوم نے خدا چھڑ دیتے نے اس ایک مگر لگ گیا وہاں جنہوں ابراہیم علیہ السلام پوچھ دے سن سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمان فرمایا میں ایک دے پیچھے چل گیا وہاں میں سارے چھوڑ دیتے نے پتا چلیا جب بندہ دین دے پاسے آؤں وے پھر دشمنی پی جاتی ہے لوکی جی دے مگر لگے ہون جب انہوں چھڈو گے تھوڑے دشمن بھی بن جان گے مخالف بھی بن جان گے کیونکہ تاریخ دس رہی ہے جنہوں نے یاد کا پیچھا کیتا ہوئے لوگ انہوں نے دشمن بن گئے نے پر ایک گل یاد رکھیں سارا جہان تیرا دشمن بن جاوے کملی والا تیرا سجن ہوے تیرا وال کوئی بنگا نہیں کر سکتا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار سارا جہان تیرا سجن بن جاوے کملی والا ناراض ہوے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سارا جہان تیرا دشمن بن جاوے کملی والا تیرے تیرا نہیں ہوے کوئی تینوں ذرا جتنا نقصان نہیں دے سکتا بے شک توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں تا جا رہا ہاں میں پوتیاں نوں چھڑ دیتا وے میں ایک دے مگر لگ گیا ہوں سبحان اللہ غور کرنا پھر بولے نے حضرت زید بن عمر انہاں پوچھا عمر بن ربیعہ والا نے ہن کی کر دینے پے فرمایا انا انت للنبیم من ولد اسماعیل میں سارے چھوڑ بیٹھا میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جڑا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ہوے گا سبحان اللہ میں نبی نے انتظار بیٹھا ہوں جڑا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ہوے گا اہی تسی آدھے ہو نبی دی آمد کا انتظار کر رہے ہیں میں کیا ہجے سونا آیا نہیں لوگ پہلے کرتے رہے ہوں آ گیا میں کیوں روک لو فرمایا میں اسماعیل میں اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں جہاں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ہے سبحان اللہ کی مطلب ہے میں اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں جی ساری جد پا کے سبحان اللہ فرمایا سمم من بنی عبد المطلب عبد المطلب اور اللہ پوترا ہوئے گا توجہ کرنا کل عیسیٰ علیہ السلام نال لڑن والی ہے اسمہ احمد نہ ہونا تھا احمد ہونا تھے سبحان اللہ ہجے نبی آئے نہیں پہلے انتظار کر رہے ہیں فرمایا آن والے نے میں سارے چھوڑ بیٹھا وا ایک رب پیچھے لگ گیا وا جڑے آن گے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وچوں ہون گے حضرت عبد المطلب دے پوترے ہون گے نہ انہاں دا احمد ہوئے گا سبحان اللہ زور نال سبحان اللہ سبحان اللہ کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمان فرما آخر لگے مینو لگتا نہیں میں انہوں مل پاؤں گا جی میں انہوں مل پاؤں آنا تو میرے پھر ہی واپ سب سے کو نال میں انہوں نے ایمان پہراوا گا نال سونے کی تصدیق کر دیا گا سبحان اللہ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਨਬੀਯੁਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰੋਣ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੋਣ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਪਾਲ ਮੁਝੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਹੈ ਦਾਸ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੁਝੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਹੈ ਦਾਸ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸੇ ਨਾ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਗਮ ਕੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸੇ ਨਾ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਗਮ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ توجہ کرنا مسلمان آتا یار کوئی ہور نہیں جانی دس آخر لگے لا تو پار ہمرا تن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر لگے لا سر پار ہوئے ہمرا تن یہ بھی انہوں نے نشانی ہے انہوں نے اکھان لال رہی نے لال رہی نے اکھان کیوں لال رہی نے کیونکہ جلو دین دے خلاف گل کرے کملی والے چنگی نہیں لگتی اکھان سرخ ہو جاتی سن دیکھ والے جلال سے روک پہ جانا سی پتا چلیا ہر نے ڈھیلا ہو کے لینا یہ نبی کا طریقہ نہیں جنگے ابلاف کیوں ہوئی ہے توجہ کرنا 82 جنگ کیوں ہوئی نے مدینے دے تاجدار دے دور دے اندر پتہ چلے آوے جڑا دین دا حوالدار ہوے اللہ رسول دے دین دا پیدار ہوے او دا کٹھ نہ حرامی تیرے نبی دے منن والا ہے دین دے منن والا ہے جڑا خدا دا وی دشمن ہوے دین دا وی دشمن ہوے نبی دا وی دشمن ہوے او دے واسطے جنگ بدر نبی نکے نکے بچے پے بھیجدے نے جاؤ تو جاؤ دیکھو کہ کل دیو دنیا پیو لے جڑا سانو غور کرنا مسلمانوں فرمایا اپنی نشانیاں نے لے تا تو پائے کوئے نے ہے گمراہ تن انہاں دی اکھاں سرخ رہی دی اللہ دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا انہاں دی اکھاں سرخ رہی دی نے آں دے یار کوئی اگلی نشانی نہیں دس کھاڑے اکھ لگے نے حضرت زید بن عمر آں دے وفات نبوت دے بین قدم ہے برباد ہو جاواں گے رکھی کیویں کراں گے میں کہ یار ہزار ہاتھ مار ترقی تے کافراں دیاں موراں لگیاں نے کمری والے تے رب نے مور لائی ہے رب آوے سونیا اے مہر نبوت وے ساری کائنات برباد ہو جاوے تے برباد ہو جاوے اجڑدی تے اجڑ جاوے مردی تے مر جاوے تہاڈی پشت تے میں مور لائی ہے تہاڈا کٹھ کوئی ہرا نہیں سکدا سبحان اللہ توجہ کرن اکھ لگا یار کی نشانی کی وے اتے خاتم نبوت دے بینا کدا پے انہاں دے تو منے دے وچکار اللہ نے نبوت دی گوڑی کری ہوئی وے سبحان اللہ اتے اگلی نشانی گل پھر آ گئی اسمہ احمد سبحان اللہ اتے انہاں دا نام احمد ہوئے گا اتے ہور بھی کوئی گل دس اے دس کہڑے شہر آنا نے اے دس کہڑے شہر آنا نے آخر کے حال بعد مولے اگیا پھر لگا یار ایک ہور نشانی سن لے سبحان اللہ ثم یخرجہ قومہ منہا پھر انہیں قوموں نے وہ شہر کیوں کر دے وے اللہ ہجرت کرن گے تو کر دے وے گی توجہ کرنا مجبور کر دے وے گی یہ تھوڑی نکل جان تے نبی کو مجبور کر دے وے گی توجہ کرنا اللہ نے ساری کائنات نبی نال نبی کی تھی ہوئی ہے نبی کی انگلی ہے تے چار پھیریاں کھانا ہے ہتھاں چوں پانی دے چشمے پہ نکل گئے نے ہجرت تے کیوں مجبور ہو گئے نے تاکہ امت نوں پتا چل جاوے دین دی خاطر برادری چھڑنی پوے تے چھڑ دیا جے علاقہ چھڑنا پوے تے چھڑ دیا جے پر کملی والے دا در کدے نہ چھڑیا جے مجبور کر دے گی ابو جہل سارے کٹے ہو کے بہ گئے آخر لگے ات پریشان کی کھڑے نے انہوں کڈو یہاں لڑو انہوں مکاؤ مشورہ ہوا کار کار کا نام سی شیطان بھی چلا گیا حضرت بن کے چٹی سوے دہڑی ہاتھ ڈنڈا پڑیا ہوا آندہ یار میری گل بھی سن لو انہاں آخیا ابو جہل آخر لگا باہر کٹ دے اوپر بندہ کہڑا آ گیا شیطان حیران ہو گیا یار یہ کوئی میرے نال کی پارٹی ہے جسے میری بھی تھان کوئی نہیں آخر لگا یار انہوں نے کٹ دو ابلیس حیران ہو گیا کہ یہ کوئی میرے نال کی پارٹی لگ رہی ہے جسے میری بھی تھان کوئی نہیں اس آخیا نہیں میرا تجربہ کافی ہے گل سن لو میں شرا چنگا دیا گا میں بڑا پرانا لڑائیاں پہ لڑنا چل تم بہ گیا ایک آخر لگا یار انہوں نے ناکابندی کر دیو خوراک بند کر دیو ابلیس آخر لگا یہ کام بھی ٹھیک نہیں کوئی سوکھا نہیں ہونا والا ہے روز نہیں کون کرے گا عمر پاک اٹھ پڑو تلوار لے کے آخر لگے میں کر آخر لگا ہوں ٹھیک آخیا جی عمر پاک نو آخر لگا جاؤ جا کے قتل کراؤ جاؤ جا کے قتل کراؤ پر لگتا نہیں پر لگتا نہیں معلوم ہوا جانتا انہوں مار کوئی نہیں سکتا پر کئی قدر جی لانت لکھی ہوں انہیں لانت ہی لینی ہوں زبان دین کے خلاف بول کے متے لانت لے لیں انہوں مار کون سکتا ہے جہاں کی حفاظت ہو رہا ہے کہنا فرمایا آخر لگے جاؤ عمر پاک آئے تھے وہ بھی نبی دیا قدم جا گئے رائے ہمشیرا ٹھہرے سے قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں آخر لگے کی پڑھ دے پہ انہیں پہلے لکھویا پھر دسیا نے قرآن پڑھ رہے ہیں عمر پاک آخر لگے جاؤ میرے بھی پڑھاؤ ہمشیرا بولیاں نے فرمایا تمہیں نہیں پڑھا سکتے قرآن ہاتھ نہیں دیتا کیونکہ جیت پاک بندہ مومن نہ ہوئے قرآن پڑھانا نہیں جائے اج تماشے بنے پے نے محفل ہندی نے وڈے وڈے اشتہار چھاپتے ہیں یہ دسو اج تک دیوار اشتہار نہ دے کے ویکے جی کدے بندے نہ دے بھی ویکے جی لانا کوئی نہیں جب ہوا ہوئے بادشاہ روڑیاں جانے آپ ناڑیاں جانے خدا رسول کے نام کی کوئی نہیں ہوں گی خدا رسول کے نام کی بھی ادبی ہوں گے نہ ہزار دفعہ گندگی لگے اشتہار چاہے اپنا اشتہار کوئی نہیں کر جانا سمجھے جا نبی کے نام کی عزت نہیں کر سکتا وہ اچھی کچھ بھی نہیں سمجھتے اصل سمجھ رہے ہیں جڑا تے اتحاد ہے ساتھیا نے کوئی آئے تا بھی ٹھیک ہے نہ آئے تا بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ فرمایا میں تسا میں تھانوں دے نہیں سکدا تماشا بنیا ہویا وے نبی دے دین تے نہ تے تاج کرے پھر دے جنوں آکھے جناب کی دین دی گل سنا جا پھر لے آپ جا ہزار دے 40,000 دے 30,000 دے میں کہ یار کسی بندے آخو اپنے پیو کی گل سنا آخ لیا 5,000 دے ایمان دسو کیا پھیلا اپنے پیو کا آخر یار گل اپنے پیو کی گل نہیں پیسے سارے کو منگنے دماغ ٹھیک ہے آخر اکل ٹکانے دماغ ٹھیک ہے اپنے پیو کی گل کرنی 5,000 سارے کو منگنا کتنے پیو کتنے کمری والا پیو کی گل سنا پیسے منگے پیو کا کچھ نہیں لگتا جنو آ کے کملی والے کی گل سنا پیسے منگے کملی والے کا بھی کچھ نہیں لگتا کملی والے کا نام لین والا ذکر کرنے والا پیسے نہیں منگتا جہاں پیار ہوں ذکر کر رہی رہتا وے تین پیار کر رہی رہتا وے پیسے کہڑے کو رہنے نے یہ کوئی عشق کے دین کی منظر نہیں یہ تاجر ہور ہوں عاشق رسول ہور ہوں اج کل تاجر دیا منڈیاں لگی ہوئی نے جدھر جائے مکن تھکڑ لگا پیا ایک گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرنی بدتمیزی آنا بدتمیزی لینا بدتمیزی بولنا بدتمیزی جناب کھانا میں جناب نکل جانا میں کوئی آلما نشان نہیں آلم وہ ہوں نے کوئی پانی پلاوے پھاوے نہ پلاوے کوئی کھانا کھواوے پھاوے نہ کھواوے کوئی آنا دے پھاوے نہ دے کتنے نبی کا دین بیان کرنا پی جائے بادشاہ ہوئے تھی وہ بھی پرواہ نہ کرے نبی کا دین ہاتھ کھول کے بیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج بربادی ہو گئی میرے ایک آخر لگا جی میں انگلینڈ تبلیغ تبلیغ کرنا ہوں میں کہ اتنے نال جڑا 25,000 موقع آئے 200 کٹ دے وہ گل پی جانے ہو آدھے ہو تین پہنچو لا ماں کی قدر ہی کوئی نہیں میں کہ اتوں والے کا یہ حال کر دے اتنے مفت تبلیغ کر دے تھوڑی آدت کا سانو پتا کوئی نہیں توجہ کرنا مسلمان نبی کا دین بیان کرنے واسطے توجہ کرنا جڑا طے کرنا نبی شہر کی کوئی اجازت نہیں یہ نبی کا دین میں تان سے بربادی ہو گئی ہے تجارت چل پہ آدھے میرے موقع ہی بھیج دے کیونکہ میں لہدیا دے دیا کوئی شرم آ جاتی ہے سارے علاقے ملوانا آیا ہے شام کیم کے اندر 45,000 مک کے آیا ہے لوگ نے آخیا سرکار پیسے گھٹ کر دیو آخیا جی ہجے میری کوٹھی بن رہی ہے جنا چر کوٹھی بنتی ہے 45 چلے گا جب بن گئی پھر ٹھیک کر دیا گے میں آخیا یار مال کتوں کا میں ہوڈر ہونے نبی کے دین دے عالم ہوتے ہیں لوگ تیریا کوٹیاں بدماشیاں خرچے نہیں دے سکتے کرایہ کوئی روے سے دے سکتے ہیں تو جو کرنا مسلمانوں جڑا حق والا عالم ہوئے گا کوئی نہ کوئی نہ دے یا ذکر کر دے گا جڑا دین دی گل پیسے تو بغیر نہیں کرتا انہیں دین واسطے لڑنا کدوں انہیں دین واسطے جگڑنا کدو ہے جڑا منہ نہیں کھولتا پیسے تو بغیر جدو جگڑنا بھی نہیں لڑنا بھی نہیں نبی تے دین واسطے پتا چلیا نبی دا کچھ نہیں لگتا جڑا نبی دا کچھ لگتا ہوئے او غازی انم دین شہید وانگو اپنے خرچے تے چھرے نہیں لاوے اپنے خرچے سے سفر کر دے بےمانا چیر دے دے پیسے نہیں منگتا توجہ کرنا مسلمانوں اج ہنڈیاں لگیاں ہوئی نے یہ جدو خطیب آپ چلا کے پہنچے نے یہ کہتا ہے میں 40 لینا وا تو آتا ہے میں 45 لینا وا میں تیرے نالوں وڈا وا وہ آتا ہے میں 50 لینا میں تیرے نالوں وڈا وا یہ آرما کی شان نہیں یہ بنی اسرائیل کے یہودیاں دے بول کی سن جڑے پیسے طے کر کے لیندے سن اللہ دا دین نہیں سن سنا دے جڑے نبی دے امتی نے حرام ایک آنا بھی لینا دین دے بیان دی خاطر دین دے عوض تے ایک آنا لینا بھی حرام ہے عالم او ہوئے گا نبی دے دین دا سچا جڑا کسے شے دی توقع نہ کرے نبی دا دین کھل کے بیان کر دے غلط مسئلے خدا رسول تے شریعت تے خلاف کر جانے کوئی تمیز نال گل نہ کرنی یہ کوئی علماء نہیں ہوتے ویک اگر اسی طرح تبلیغ ہوں تو طائف دی وادی وچ مدینے دے تاجدار کیوں اوتے پکڑ گا کنے کے پیسے مکے گئے سن لو لو ہم کر چھڑیا نا جے گل ہوں تو دین اگا ٹرتا ہی نہ اوتھے مک جاندا نہ کوئی پیسے دے وے مشرکاں کی پیسے دے کے بلاونا سی منافقا کی بلاونا سی مجوسیاں کی بلانا سی یہودیاں سائیاں کی پیسے دے کے بلانا سی فرمایا علماء وراثت الانبیاء فرمایا علماء نبیوں دے وارث نے نبی پاک فرمایا نبی دے وارث کوئی علماء نے جے نبی دین دی خاطر کوئی دنیا دا لالچ نہیں رکھیا او عالم نبی دا وارث ہے جڑا دین دی یاد کرے کوئی دنیا دا لالچ تبلیغاں سڑ گئے تہاڈے بینک بیلنس کملو یہ علماء نہیں علماء ولی دے جڑے ہر ویلے ڈھڈ بھرتے رہن ڈھڈ بھرے پھر بینک بھرن لگ پین پاکستانی بھرن پھر باہر ملک بھیجنے لگ پین یہ علماء نہیں ہوتے یہ شیطان اور ابلیس ہوتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کوئی امام یا رسول اللہ ویک پیر میرے علی شاہ نو کیویں نال آج دنیا زور لا بیٹھی ہے اور برطانیہ دی حکومت ہے کدے نال ٹکر پا لیندے جے اگے مل جاوے فرمایا کوئی گل نہیں مدینے دا تاجدار میری نال کرے بڑا فار سبحان اللہ سبحان اللہ آکھے لگے سارے مل نال رل گئے نے دیوبند ہڑا ٹوا تھوڑی گیا کہ لنگر کمانے بانیا انہیں جٹ جا پھیر رہے ہیں وڈے وڈے علماء جناب جڑے اپنے آپ نو سنو دے سن سارے ملتے دے مگر لگ گئے نے آخر کہ یار دا فتنہ کون مکاوے فتنہ کون مکاوے وہ تے فتنہ نہیں مکا سکدا جڑا دل وچ منافقت رکھدا ہوئے جڑا دل وچ دنیا دا پیار رکھدا ہوئے بے ایمان دے فتنے دنیا دے ہزار نہیں مکاوے ہوندے کوئی نبی دا صفا سارا مکاوندا ہے جدو مجھے میرے یعنی نو پتا لگیا وے فرمایا بنا لو ملنے نال میں مقابلہ کراں گولڑے والا اپنے خرچے تے چندہ نہیں کیتا سبحان اللہ پیسے نہیں منگے دولتاں جمع نہیں کیتیاں اپنے خرچے تے چل پے ریل تے لے کے لاہور پاس کئی مسجد آ گئے نے سبحان اللہ کیا ہویا سی ایتھے بیٹھ کے گل ہوئے گی اے مسجد اہل سنت وال جماعت کول تھی کدوں دی جدوں دی بنی حکومت آئی کرنا بئیمان سی توجہ کرنا انہیں بئیمان نے کیویں کیتا ہے پیر صاحب بادشاہ مسجد کے اندر آ کے بہ گئے نے کتاباں چا کے ویکھ رہے مرشد مہربانی وہ عالم دین جنہ دے دس دس سال بھی سال تو مسئلے اڑے ہوئے سن سمجھ نہیں آتے بھج کے آئے نے پیر میرے ارد کیتا نے انہیں چھت چ مسئلے حل کر چھوڑے لیا ڈیڑھ لاکھ دے لاہور پہ بلانا ہے مینو نہ مرادو مینو ایک آدھا جی میں ٹائم لین گیا مینو آخر لگا جی 70,000 دے میں کہ نہ مرادو مول بھی بلانی کہ ٹرالا بلا بچوں کا میں کہ ملا بلانی کہ ٹرالا بلا علماء نبیوں کے وارث ہے نبی پتھر بھی کھا کے لو لہان ہو کے مالی تے جانی نقصان برداشت کر کے دین بیان کیتا ہے نبیوں کا وارث عالم بھی وہ ہوئے گا جس کے دل میں دنیا نہ پھنسی ہوے دین میں مصطفیٰ پھنسا سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ پھر انج دے بندے جدوں نگاہ کرتے ہیں بیڑے پار کر دے ہوندے نے سبحان اللہ جڑا کھیل ہوئے وہ پانی اندر مارتا ہوئے دل نہیں کھیلدا انج لگتا ہے کہ میں ظاہر پھیل کر رہا ہوں دنیا دے کتے نہیں دنیا دے کتے جی نہیں دے سکتے کلب کی جاری ہوں اگلا تے سونے نہیں کرنے پہ ایک باری نگاہ پی جائے بیڑا پار ہو جائے اقبال کدو آخیا اللہ دلی وہ ہوں جا مکے مار مار کے دل جاری کرے نانا فرمایا نگاہ ولی میرو دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر مصطفیٰ کی قدر ہوے پیغام مصطفیٰ کی قدر ہوے سبحان اللہ آخے جی بڑی سونی گل ہے جب نبی کا پیغام سنے تو پوسا بگڑ جائے سمجھ اب جہاں بھی نظر لگ جائے جب عمر پاک سے منع والا ہوئے گا نہ نبی کے نگاہ کی خوشی کرے گا نہ مصطفیٰ کے پیغام کی خوشی کرے گا میرا پالیا مدینے دے داج دار دے گھر آخر لگے نکلن گے تو مار دے گے اللہ فرمایا سونے تو سب ہوں تشریف رہ جاؤ ہر کی یاد آیا تو گھیرا پایا فرمایا کنکری جاؤ رے جاؤ سورج یا دین پڑھو رے میں کرو یہاں سے نیند آ جائے گی اگے ہو جان گے ہندوستان دے رہن والے توجہ کرنا آج توجہ کر میرا پالیا نے اللہ فرمایا سونے ہر تشریف لے جاؤ تاکہ امت واسطے درس بن جائے لوگ کرنا رب چاہتا تو انہوں نے پجا دینا ہجرت کیوں کروائیے تاکہ امت کو پتا چل جائے جب دین کا نقصان ہوتا ہوئے پھر ہجرت بھی کر لینی چاہیے برادری چمڑیا رہنا چاہیے دین چمڑیا رہنا چاہیے بے شک غور کرنا مسلمان جب گھیرا پا لیا نے نبی پاک نے ساری مانتا مولا مرتبہ سپرد کر دیا امانتا امانتا بھی وہ ندی نہیں کرتے نالے کٹ رہے ہیں نالے دشمنی کرتے ہیں نالے امانت رکھتے ہیں دشمنی کر رہے امانت رکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اصل بھاوے انہوں نے دشمن پر سچا یہ جڑا کسی کی شہر کھاتا آپس ایک دوے کول نہیں رکھتے سن کیونکہ جانتے سن جی کول رکھا وہ رب کر جائے گا آپس نہیں لگتے نالے نبی نال دشمنی کرتے ہیں نالے مانتا کیونکہ جانتے سن بے شک دشمن بنے پڑے پر سچا نہیں مدینے تاجدار میں جب پڑی کنکڑیاں ماریا بندے ہو گئے میرے آتا یار ایک کسی نو بج نہیں آخر چاہیے میں کہ نبی کو پوچھنا کیوں نے کنکڑیاں ماریا نے تاکہ پتا چل جائے جڑا نبی کا دشمن ہوئے ہر شہر کی لڑائی پوائی ہے نبی نے دین کی لڑائی کر چڑی ہے لوگ مال تو بھی لڑ پے نے پیسے تو بھی لڑ پے نے مجھے تو بھی لڑ پے نے بکریاں تو بھی لڑ پے نے کٹڑا تو بھی لڑ پے